referendum. Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Słuchaj, takiego wyboru opon to nigdzie nie mają. Średnia półka lub premium, markowe, nowe, nawet używane. Nic tylko wymieniać. A gdzie tak dobrze mają? To na Allegro mają. Najlepiej jesienią? Mają. Do tego szeroki wybór opon w supercenach. Sprawdź i wymień wygodnie przed zimą. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 września, minęła 18. Serwis Trójki, Michał Jędrkowiak. Prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty pod pomnikiem katyńskim w New Jersey. Pod oknami rosyjskiej ambasady w Warszawie rozpoczyna się demonstracja w 84. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. Szefowa Komisji Europejskiej apeluje do państw Unii o przyjęcie migrantów z Włoch. Włoska premier mówi, że najważniejsze jest powstrzymanie ich przyjazdów. Prezydent Andrzej Duda z małżonką złożyli kwiaty przed pomnikiem katyńskim w New Jersey. Rozpoczęła się oficjalna wizyta głowy państwa w Stanach Zjednoczonych. Głównym celem jest udział w dorocznej sesji ONZ. Po złożeniu hołdu ofiarom sowieckiej napaści, której 84. rocznica mija dzisiaj, prezydent mówił o inwestycjach w polskie bezpieczeństwo. Przyjaźń polsko-amerykańska, obecność wojsk amerykańskich w Polsce oczywiście, ale my znakomicie zdajemy sobie sprawę z tego, że to my musimy też nasze sojusznicze zobowiązania realizować, stąd ogromne nakłady na obronność, na które zdecydowaliśmy się w Polsce, stąd wydatkowanie ponad 4% naszego PKB na właśnie modernizację polskiej armii, na zakup nowego sprzętu w Stanach Zjednoczonych. Prezydent potwierdził, że w Nowym Jorku spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w kuluarach sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przed rosyjską ambasadą w Warszawie rozpoczyna się demonstracja w 84. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. Organizator, szef warszawskiego klubu Gazety Polskiej, Adam Borowski, powiedział, że konieczna jest zmiana retoryki i przeprosiny od Rosjan. Będziemy domagać się, żeby tak jak Niemcy przepraszali nas wielokrotnie za 1 września, tak Rosja powinna nas przeprosić za 17 września. 17 września 1939 roku Sowieci zaatakowali Polskę, realizując postanowienia tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow, w którym Niemcy i Związek Radziecki podzieliły między siebie strefy wpływów. Przewodnicząca Komisji Europejskiej wezwała państwa członkowskie Unii, aby wykorzystały dobrowolny mechanizm solidarnościowy i zabrały migrantów z Włoch. Ursula von der Leyen wspólnie z premier Włoch Giorgio Meloni złożyła wizytę na Lampedusie, która mierzy się z kryzysem migracyjnym. Na konferencji prasowej przewodnicząca von der Leyen tłumaczyła, że to wyzwanie dla całej Unii Europejskiej. To jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ ta migracja jest wyzwaniem europejskim i wymaga odpowiedzi Europy, więc jesteśmy w tym wszyscy. Premier Włoch Giorgia Meloni powiedziała, że od relokowania migrantów lepsze byłoby powstrzymanie ich przyjazdów. Była polska premier, europoseł Beata Szydło, skrytykowała propozycję Ursuli von der Leyen. Dla migrantów jest to jasny sygnał. Docierając na Lampedusę mają gwarancję przewiezienia do państw Unii Europejskiej, stwierdziła. Jej zdaniem plan von der Leyen sprowadzi na Europę kolejny kryzys migracyjny na gigantyczną skalę. Więcej na ten temat można przeczytać na polskieradio24.pl. Elektroniczna zapora ma powstać na rzece Bug wzdłuż granicy z Białorusią w województwie lubelskim. Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński powiedział, że zapora ma służyć bezpieczeństwu wszystkich mieszkańców i regionów przygranicznych i całej Polski. Chodzi nam o to, żeby nie odciąć mieszkańców od rzeki, no pięknej rzeki Bug, żeby mogli tam wędkować, opalać się, korzystać z wody, ale jednak my musimy kontrolować pod kątem bezpieczeństwa, co się dzieje całą dobę, 7 dni w tygodniu. I temu służy zbudowanie elektronicznej, nowoczesnej zapory, która będzie monitorowała w 100% wszystko, co się dzieje na rzece Bug. Także każda nielegalna próba przekroczenia naszej granicy będzie szybko zidentyfikowana i odpowiednie siły będą błyskawicznie reagowały na tego typu sytuacje. Zapora będzie miała 172 km. Znajdzie się na niej około 4,5 tysiąca kamer i czujników ruchu. Przetarg ma zostać rozstrzygnięty w połowie listopada. Prace nad zaporą mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. W Wieruszowie w województwie łódzkim zakończyło się właśnie głosowanie w prawyborach zorganizowanych przez miejscowy samorząd. Na rynku Starego Miasta o poparcie wyborców zabiegali przedstawiciele wszystkich komitetów wyborczych. W 2019 roku najlepszy wynik w wieruszowskich prawyborach uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. Poseł PiS Piotr Polak liczy, że w tym roku będzie podobnie. A cieszę się, że mieszkańcy korzystają z tej możliwości i biorą udział w tym. To jakieś tam święcie demokracji też. 46% 4 lata temu PiS miał podczas prawyborów. Liczy pan, że wynik będzie podobny? Myślę, że tak. Tutaj w okręgu sieradzkim, a w nim jesteśmy, numer 11, Wieruszów, również do niego należy i powiat wieruszowski. To poparcie było i jest bardzo duże dla Prawa i Sprawiedliwości. Lider bezpartyjnych samorządowców Cezary Przybylski liczy na to, że jego ugrupowanie dostanie się do Sejmu. My nie chcemy żadnych półśrodków, tak? Jeżeli coś robimy, to z głębokim przekonaniem, że nam się to uda. I absolutnie uważam i głęboko w to wierzę, że wynik ponad 5-procentowy jest absolutnie w naszym zasięgu. W Wieruszowie od lat wynik głosowania jest zbliżony do wyników z ogólnopolskich wyborów. Głosuje się na komitet, a nie na kandydata. Wynik prawyborów powinniśmy poznać za godzinę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz informacje dla kierowców. Radio Nawigator i Jan Wiewiór. Dzień dobry. Dzień dobry, ale złe informacje mamy dla kierowców, którzy wracają S7 w kierunku Warszawy. Trasa Klinojeck-Płońsk, miejscowość Szymaki na 113 kilometrze. Po kraksie trzech osobówek jeden pas jest zablokowany, a korek na dojeździe do miejsca wypadku ma 4 kilometry i z każdą minutą się wydłuża. Dalej na siódemce zwalniamy już na krajowym odcinku w okolicach Modlina, a także między Łomiankami a Stołecznymi Młocinami. W samej Warszawie natomiast korek po horyzont jest na S8, na tej trasie między Węzłem Łabiszyńska a Węzłem Marymącka, a to oznacza, że do czasu przejazdu tu liczamy ponad 20 minut. Droga 92, miejscowość Pniewy, 132 kilometr. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych jedziemy jednym pasem na zmianę. I jeszcze poważne utrudnienia na drodze 79, trasa Turek-Uniejów, 45 kilometr, zderzenie trzech osobówek i całkowita blokada przejazdu. Słów kilka o pogodzie. W nocy prawie wszędzie bezchmurne niebo, początkowo na krańcach południowo-wschodnich oraz w Karpatach zanikające opady deszczu. Temperatura w nocy od 12 do 16 stopni, lokalnie na wschodzie i w rejonach podgórskich od 8 do 11. A wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. Autopromocja. Małgorzata Kożuchowska i Adam Woronowicz na scenie teatralnej Trójki. Błękitne oczy, pełne miłości. Słuchowisko z cyklu Miłujcie Waszych Nieprzyjaciół, zrealizowane w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Żona zawsze mówiła: nie wstydź się. Nie wstydź się. Wypłacz się. Płacz. To ci dobrze zrobi. Zapraszamy. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Skateparku? Grajcie w lotto i na stronie gramywygrywamy.pl głosujcie na obiekty sportowe lub kulturalne. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Lutein, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Lutein zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Lutein Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Lutein Cardio. Aflofarm. Chciałam to sobie kupić, ale jak patrzę na te ceny... Sprawdź na Allegro. O, gwarancja najniższej ceny. Albo zwrot aż 150% różnicy. Nie rezygnuj z tego, co dla Ciebie ważne. Od teraz na Allegro tysiące produktów z gwarancją najniższej ceny lub zwrot 150% różnicy. Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy, to zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie w formie kuponu. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już prawie 9 minut po godzinie 18. Po drodze z Trójką. Dzisiaj oprócz najbardziej aktualnych informacji z dróg, także sporo tematów, które dotyczą zarówno bezpieczeństwa na drodze, ale także odrobinki szaleństwa w warunkach kontrolowanych. Piotr Firan, kłaniam się nisko. Po drodze z Trójką zaczynamy. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam To teraz szybki skok na północny zachód naszego kraju, województwo zachodniopomorskie. Informacje dla kierowców, które zbiera Adam Wosik. Dzień dobry. Dzień dobry, słoneczny, ciepły. Nie wiem jak w Warszawie, u mnie też. 25 stopni. U nas 29. Oj, to zdecydowanie prognostyka. Żartuję. Co prawda w naszym regionie mówi o tym, że do czwartku tak będzie, a od piątku niestety wszystko weźmie w łeb, jeśli chodzi o lato. No ale jak mówiłeś, informacje mają być dla kierowców, a nie dla tych, którzy na plażę, ewentualnie nadmorską. S10, duży ale widzisz, problem. Widzisz, to jest też tak, że ty znowu utwierdzasz przeciętnego Polaka w przekonaniu, że Szczecin leży nad morzem. Bo jednak tak, macie nadmorską. Macie tę pokusę, żeby opowiadać o tym nadmorzu. No dobrze, bo to już. Jest tak, że na lekcjach geografii uczą, że te wody morskie są w Szczecinie i wszyscy myślą, że to jest morze. A one są jeszcze kawałek stąd. Dobra, przeskakujemy szybko na S10. Co to za droga? Ze Szczecina w kierunku Bydgoszczy. Jedziemy sobie i tak między Szczecinem a Stargardem. Mieliśmy o godzinie 13 zderzenie dwóch osobówek. Jedna dachowała. Dlaczego o tym mówię, skoro to było 13? Dlatego, że do tej pory tam są kłopoty, aby to wszystko pozbierać. Dachowanie samochodu dość solidne. No i to, co istotne, śmigłowiec LPR-u lądował na S10. Kłopoty z przejazdem do tej pory. Jedna osoba została ranna. Przypominam, chodzi o odcinek między Szczecinem a Stargardem. Obwodnica Kobylanki. Ci, którzy kierowcy jeżdżą, mniej więcej wiedzą, co to za fragment, ale to utrudnienie tylko w kierunku Szczecina. Jak jedziemy od Szczecina w stronę Bydgoszczy, wszystko odbywa się zupełnie płynnie. No i tutaj muszę reklamację złożyć. W ubiegłym tygodniu biadoliłem, że w informacjach drogowych w Trójce nie ma najważniejszego korka w Polsce, czyli autostrada A6. No taki oczywiście żart, ale 12 kilometrów to, przepraszam za takie sformułowanie, nie w kij dmuchał. Jedziemy od nadmorskiego pasa w kierunku południa Polski, w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. No niestety rozkopali nam drogowcy solidnie tą autostradę. Jedziemy jednym pasem i o tej porze, jak ci wracają, którzy postanowili wypocząć nad morzem, no to muszą w tym 12-kilometrowym korku od węzła Dąbie do węzła Kijewo. To jest ten odcinek, jeśli ktoś jeździ A6, to mniej więcej kojarzy, gdzie to ostre hamowanie nas czeka. Ale informacja istotna, tylko to utrudnienie dla tych, którzy jadą na południe Polski, ci, którzy na północ jakoś sobie tam spokojnie radzą i tutaj tych problemów i kłopotów specjalnie nie ma. No i jeszcze jedno utrudnienie, tak żebyśmy to podium zamknęli jakimś brązowym medalem. Autostrada 11, popularna ze Szczecina w kierunku Berlina, między węzłem numer 11 a 12, 5 kilometrów korka, bo tam prace drogowe. No jeśli ktoś się spieszy na samolot do Berlina, to musi wyjechać wcześniej, bo te 5-kilometrowy korek nie do pozazdroszczenia. Ale jak mówiłem, pogoda u nas do czwartku ładna, 27 stopni, jeszcze ma być od piątku niestety chłodno i ten ewentualny spacer nadmorski to tylko z grubym sweterkiem. Czyli jazda z utrudnieniami miało być. O krok i powstałoby nowe słowo. Tak, Adam tak. Wosik, pozdrawiamy serdecznie. Dzięki serdeczne. A teraz Jakub Prożek i drogi województwa świętokrzyskiego. Dzień dobry, witam serdecznie z Kielc. Najważniejsza trasa u nas, czyli ekspresowa S7 na całej długości w regionie świętokrzyskim, przejezdna jest bez żadnych problemów. Chociaż po południu mieliśmy pożar BMW w Kajetanowie koło Kielc, nikomu nic się nie stało, ale przez ponad godzinę zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Krakowa. Teraz już nie ma utrudnień. Skoro już przy zdarzeniach jesteśmy, to powiem jeszcze, że na drodze krajowej numer 79 w miejscowości Czekarzewice w powiecie opatowskim kierowca zasłabł i osobówka uderzyła w drzewo. Prowadzący auto i pasażerka zostali przewiezieni do szpitala. Jak zwykle postoimy kilka minut na drodze krajowej numer 74 tuż przed Kielcami, jadąc od strony Opatowa. Tam jest 4-kilometrowy odcinkowy pomiar prędkości. Ze względu na spore natężenie ruchu samochody poruszają się znacznie wolniej niż dozwolone 50 km/h. A wszystko wyhamowuje również rondo w podkieleckiej Cedzynie, gdzie trzeba poczekać, aby je pokonać. Bez problemów natomiast wyjedziemy z Kielc drogą krajową numer 73 w kierunku Buzka-Zdroju i Tarnowa. Tu ruch odbywa się bez przeszkód. W Sandomierzu natomiast ciasno jest na miejskim fragmencie drogi krajowej numer 79, czyli na ulicy Krakowskiej i Alei Jana Pawła II. W samych Kielcach zmieniła się organizacja ruchu na jednej z głównych arterii miasta, czyli Alei Dziewięciu Wieków Kielc, na odcinku od ulicy Warszawskiej do skrzyżowania ze Starodomaszowską i Bodzentyńską. Zamknięta dla ruchu kołowego została tym razem północna jezdnia Alei Dziewięciu Wieków Kielc. Ruch w obu kierunkach odbywa się zmodernizowaną jezdnią południową. W związku ze zmianami utworzono także dwa ronda tymczasowe. Trzeba tu zachować szczególną ostrożność i uważnie obserwować oznakowanie. Wczoraj wieczorem doszło w tym miejscu do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Policjanci apelują o rozwagę i koncentrację za kierownicą. Jedźmy ostrożnie, szerokiej drogi. Jakub Rożek przygotował raport z dróg województwa świętokrzyskiego, a państwo słuchają Po drodze z Trójką. Dojrzały kierowca to taki, który posiada umiejętności, ale także potrafi zapanować nad emocjami. Dzisiaj pilot rajdowy opowie nam o tym, jak zachować zimną krew na drodze i rozwinie hasło jazda defensywna. Kuba Hanak zaprosił do rozmowy Piotra Zegarmistrza, pilota rajdowego, instruktora jazdy. No i pyta, na czym polega bezpieczne prowadzenie samochodu. Od jakiegoś czasu w mediach można usłyszeć o szkoleniach z jazdy defensywnej, ofensywnej, szkoleniach z techniki jazdy. Na czym to wszystko polega? Znaczy, podstawowa różnica jest taka, że powinniśmy przyjąć, żeby jednak przeciętnych użytkowników naszych dróg szkolić z jazdy defensywnej, żeby uświadamiać kierowcom, zagrożenia wynikające z uczestniczenia w ruchu drogowym i postarać się ich przygotować na unikanie tych zagrożeń, bądź ewentualnie prawidłowe zareagowanie w sytuacji, w której już w tym stanie zagrożenia się znajdą. A jazdę ofensywną powinniśmy zarezerwować dla kierowców transportu specjalnego, dla kierowców uprzywilejowanych, czyli takich, których poruszanie się po drogach związane jest z ratowaniem czyjegoś życia bądź zabezpieczeniem czyjegoś bezpieczeństwa. I tylko wtedy jazda ofensywna powinna być dopuszczona, bo każdy inny przykład jazdy ofensywnej wiąże się z agresją na drodze, z generowaniem niebezpiecznych sytuacji i niepotrzebnymi konfliktami drogowymi. No właśnie, czyli samochód, który jedzie nam na ogonie, który jedzie metr od nas na autostradzie i zmusza nas do wykonania niebezpiecznych manewrów, to jest właśnie ta jazda ofensywna, której powinniśmy unikać. No, ja bym tego nawet nie nazwał jazdą ofensywną, ja bym to nazwał jazdą agresywną. Jeżeli zmuszasz innych uczestników ruchu swoim zachowaniem do wykonania jakichkolwiek manewrów niebezpiecznych, to już jest agresja drogowa, a nie jazda ofensywna. Staram się zawsze uczestnikom szkoleń doskonalenia techniki jazdy uświadamiać, że dla nas dobry kierowca to nie jest taki, który gdzieś tam bokiem w rowie, w pełnym poślizgu wyjdzie z opresji drogowych, tylko dobry kierowca to jest taki, który przewiduje, rozpoznaje i unika zagrożeń. Kuba Niemiec, kierowca rajdowy, ale przede wszystkim instruktor techniki jazdy. Dzisiaj dzień jazdy sportowej, jesteś po rajdzie w tamtym tygodniu, ale poruszasz się też po drogach. Jakaś różnica w jeździe po drogach, a na rajdzie? Nie, no oczywiście jesteśmy na świeżo po rajdzie Śląska, który miał bazę w Chorzowie i tak trzeba to zdecydowanie grubą kreską oddzielić. To, co robimy na odcinkach specjalnych, zostaje na odcinkach specjalnych. Tam wraz z pilotem działamy, jeździmy blisko swojego limitu, blisko limitu samochodu i tam zostawiamy swoje serce w walkę. Na drodze jeździmy zgodnie z przepisami. Ktoś mądry wymyślił, jaka jest prędkość w obszarze zabudowanym, niezabudowanym, na autostradzie, na drodze szybkiego ruchu i trzeba się do tego stosować, bo kierowca rajdowy to jest też kierowca bezpieczny i świadomy tego, co się na drodze dzieje. Na drodze też mamy innych użytkowników ruchu, pieszych, rowerzystów. Mają teraz oni bardzo dużo praw i trzeba na nich po prostu uważać. Kuba, czyli na drodze jesteś kierowcą defensywnym, zdecydowanie. Tak, zdecydowanie. Na drodze przeważa jazda defensywna. Czym dla Ciebie jest jazda defensywna? Przede wszystkim jazda zgodnie z przepisami, obserwacja otoczenia, bo to jest bardzo ważne. Im wcześniej wyłapiemy jakąś przeszkodę pieszego, jakiś problem, który stoi na naszej drodze, tym lepiej dla nas i może się okazać, że uda nam się przed tym wybronić, a jeśli nie uda, to zmniejszymy w skutkach to, co może się stać. Trzeba unikać zagrożeń na drodze, zanim one wystąpią. Trzeba przewidywać. Apelujemy o czujność i skupienie na drodze, a rozszyfrowaniem nazwy jazda defensywna zajął się Kuba Hanak. Łapię chwilę, nie ufając przyszłości. To idealny moment, żeby poczuć znów energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Do wszystkich świata stron wysyłam tę energię. Teraz wszyscy łapy kurwo. Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Ja wiem, że takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Umiem się w tą chwilę, na których warto żyć. Uwierz, że masz siłę przebić się słabości. Idealny moment, żeby poczuć znów energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Do wszystkich świata stron.

Przenieśmy się teraz na południe naszego kraju, a dokładniej do województwa śląskiego. Najnowsze informacje drogowe ma Marcin Kazek-Wielgus. Dzień dobry. A zaczniemy ten raport od autostrady A1. Na wysokości miejscowości Starcza, niedaleko Częstochowy, uszkodzona ciężarówka zablokowała skutecznie jeden pas prowadzący w stronę Gliwic, czy dalej w stronę granicy z Czechami. W efekcie jeszcze kilka minut temu korek miał około 3-4 kilometrów. Teraz Jura Krakowsko-Częstochowska, a dokładniej powiat Zawierciański, a jeszcze dokładniej miejscowość Pilica. Doszło tam niestety do groźnego wypadku. Na ulicy Mickiewicza motocyklista zderzył się z samochodem osobowym. Droga nadal jest częściowo zablokowana. Poza tym śląska drogówka informuje o kolizji w Łaziskach Górnych na Rybnickiej i na autostradzie A4 w rejonie zjazdu na trasę S1. W tym drugim przypadku tworzy się jeszcze korek na pasach w stronę Katowic. Na A4 zwalniamy jeszcze na jej płatnym odcinku między węzłami Jeleń i Balin. Tam trwa wymiana nawierzchni. Prace drogowe są również w rejonie Rudy Śląskiej, ale większego problemu z przejazdem w tym rejonie być nie powinno. Gorzej sytuacja wygląda na dwóch odcinkach trasy S1 w Dąbrowie Górniczej i w Bielsku Białej. W tych miejscach pracują drogowcy. Jest zmiana w organizacji ruchu i niestety, ale kilkukilometrowe zatory. Zator na S1 mamy również na wysokości Milówki i Węgierskiej Górki. Sporo osób wybrało się na weekendowy odpoczynek w górach. No i widać już powroty, bo korkują się wylotówki z Żywca, Wisły, Ustronia, Szczyrku czy Skoczowa. Ciasno też na Krajowej Jedynce, w Goczałkowicach-Zdroju i w Pszczynie. W aglomeracji nogę z gazu ściągamy na granicy Chorzowa i Katowic oraz w Będzinie na drodze 86, więcej samochodów o tej porze jest też w centrum Ogrodzieńca i Zawiercia. Na północy województwa śląskiego, poza wspomnianym już przeze mnie odcinkiem A1, zwalniamy na drodze 46, czyli na wylotówce z Częstochowy w stronę Opola. Poza tym ruch jest spory, ale co ważne, płynny. To tyle z Katowic. Tradycyjnie już życzę szerokości i przyczepności. Jedźmy bezpiecznie do celu. Do usłyszenia. To był Marcin Kazek-Wielgus, a teraz przenosimy się na północny wschód do Joanny Golon. Na Warmii i Mazurach dziś kolejny dzień pikników wojskowych. Odbywają się one w kilku miastach, a w Orzyszu zakończył się największy dotąd pokaz możliwości polskiego wojska. Na poligonie w Bemowie Piskim publiczność mogła oglądać najnowszy sprzęt, jaki mają do dyspozycji polscy żołnierze. Samoloty, czołgi i wyrzutnie rakietowe. W pokazie uczestniczyło kilkuset żołnierzy i 70 sztuk sprzętu. Zgromadził on tłumy widzów z całego kraju. Szacuje się, że pokaz oglądało ponad 30 tysięcy ludzi, więc nic dziwnego, że tamte teraz ruch jest największy, bo wiele osób wraca właśnie z tej imprezy. Korkuje się wylot z Orzysza, czyli trasy krajowe nr 63 oraz 16, gdzie przyblokowuje się ruch w okolicach Wierzbin. Spowolnienie jazdy także przy samym Bemowie Piskim w obu kierunkach. Jadąc z Orzysza 16 dalej na wschód do Ełku, korek widać przy wjeździe do tego miasta na ulicy 11 listopada, ulicy będącej fragmentem krajowej 16. Korki także w nie tak znowu odległym Piszu na skrzyżowaniu dwóch krajówek 63 i trasie nr 58. Prace drogowe przeszkadzają z kolei w szybkim przemieszczaniu się krajową 16 Dąbrągowa. Tu spowolnienia jazdy odcinkowo już od Sorkwit przez Załuki, Nowe Bagienice i Marcinkowo. Znacznie wolniej jedziemy również trasą krajową nr 59 w okolicach Mrągowa, gdzie na kilku odcinkach prędkość ograniczono do 40 km na godzinę. Podobna sytuacja na S22 między węzłami i Fromborka, Braniewo Południe trwają prace drogowe. Tu zwalniamy do 60, a dodatkowo ruchem steruje sygnalizacja świetlna. Warunki jazdy na Warmii i Mazurach bardzo dobre, tak będzie też po zmroku. Synoptycy nie zapowiadają żadnych sensacji. Jedyne, co może utrudniać jazdę kierowcom, to mgły i zamglenia, ale to dopiero w drugiej części nocy. A poza tym lato na Warmii i Mazurach trwa. Mimo tego jedźcie ostrożnie. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. I przypominamy o elementach odblaskowych na odzieży dla rowerzystów i także dla pieszych. Joanna Golon zebrała informacje drogowe z województwa warmińsko-mazurskiego, a Państwo słuchają po drodze z Trójką. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielę. od siebie nie upaść za daleko. Kiedy długo drugie nie widzi pierwszego, bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko, choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana. Chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. Bezpieczny senior na drodze to akcja, która ma zwrócić uwagę osób starszych na zagrożenia w ruchu drogowym. Opolscy policjanci i specjaliści tłumaczyli na zamku w Mosznej, w jaki sposób zachowywać się na drodze, żeby unikać niebezpiecznych sytuacji oraz ich nie stwarzać. Na miejscu był nasz reporter. Bezpieczeństwo. To słowo podczas szkoleń z seniorami jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Osoby 60+, które biorą udział w tej cyklicznej akcji organizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu i Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, doceniają zaangażowanie prelegentów i potwierdzają, szkolenia są potrzebne, bo oni czują zagrożenie przy przechodzeniu przez jezdnię. Tym bardziej, że w tej chwili ta młodzież, która dosiada, że tak powiem, kierownicy, nie mówię, że wszyscy, ale jeżdżą z brawurą i nie patrzą czasami na to, jak w zasadzie powinno się jeździć. Szkolić wszystkich, od młodego kierowcy i szczególnie tu, jeśli chodzi o tych początkujących kierowców. No i oczywiście jestem za tym, żeby jednak w tym podeszłym wieku te badania fizyczne i psychiczne były jak najbardziej przeprowadzane. Informowanie i uczulanie na zagrożenia, szczególnie seniorów, są niezwykle ważne, podkreśla Dominik Grabowski z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu. Grupa podwyższonego ryzyka, czyli te osoby, które są dosyć mocno narażone na zdarzenia drogowe, więc chcemy zadbać o ich bezpieczeństwo, uświadamiać, jak prawidłowo się poruszać po drogach. Przypomnijmy podstawowe przepisy ruchu drogowego, pokazujemy, jak działają elementy odblaskowe, jak je prawidłowo używać, żeby były widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego, i zwrócimy uwagę, jak działają leki na postrzeganie za kierownicą, więc jaki jest niekorzystny wpływ tych leków na prowadzenie pojazdów. Wspomniał pan o odblaskach. Poza terenem zabudowanym są obowiązkowe. Kierowca nie jest sową. Jeżeli jest teren nieoświetlony, to ten odblask, mimo że być może nie pasuje komuś do garsonki, zmniejsza ryzyko wypadku. No, staramy się dlatego pokazywać te elementy odblaskowe, nie tylko te takie rzeczywiście jaskrawe, które no niestety nie pasują czasami do naszego ubioru, ale chociażby torby, które są na zakupy w formie eleganckiej, niezbyt rzucającej się w oczy dla zwykłych użytkowników ruchu drogowego, ale jednak odbijają bardzo fajnie światło, więc dzisiaj właśnie takie elementy, które powinniśmy używać na co dzień, nie będą leżały w szufladzie jako kolejny gadżet. Statystyki niestety są porażające, dodał podkomisarz Tomasz Kukułka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Za kilka dni czy też tygodni już nastanie jesień, kiedy to mogą być zmienne warunki atmosferyczne, śliska nawierzchnia jezdni, opady. Szybciej zapadający zmrok. Dokładnie, szybciej zapadający zmrok, dlatego dzisiaj też ukazujemy, jak bardzo ważne jest właściwe poruszanie się. W minionym roku odnotowano ponad 4700 wypadków z udziałem pieszych. 22% ogółu wypadków, to bardzo duża liczba i w tych zdarzeniach 460 pieszych zginęło, a 4500 osób zostało rannych. Do największej liczby zdarzeń dochodzi z tytułu najechania na pieszego. W momencie, kiedy pieszy wchodzi na przejście, czy też Są też takie sytuacje, gdzie ten pieszy niestety nie stosuje się do przepisów, wychodzi z autobusu, zza pojazdu i na wzniesieniu, na łuku drogi. Wówczas kierowca też nie ma możliwości zareagowania. Kolejne szkolenie dla 40-osobowej grupy seniorów z województwa opolskiego już w najbliższy wtorek na Zamku w Mosznej. Cóż za dociekliwy reporter, ale wszystko dla bezpieczeństwa. O szkolenia Bezpieczny Senior na Drodze pytał Adam Wołek z Polskiego Radia Opole. Najwyższa Izba Kontroli oceniła system szkolenia kierowców w naszym kraju. W raporcie Izby wskazano na takie problemy jak m.in. brak spójności w szkoleniu i egzaminowaniu przyszłych kierowców, czy turystykę egzaminacyjną. Kontrolerzy zwrócili też uwagę na to, że podczas kursu za mało czasu poświęca się na technikę jazdy i płynne poruszanie się po mieście. Więcej o problemach na polskich drogach nasz reporter. Kurs na prawo jazdy to nie jest łatwa sprawa. Robimy na rondzie zawracanie. Zawracanie? No, takie trudne? Jedź. Matko jedyna, matko jedyna, nie, no idziesz do domu, naprawdę, nie, Małgosiu, naprawdę. No to siwy dym. Tylko, że według NIK to egzaminatorzy i instruktorzy mają dużo do poprawki. Więcej mówi dyrektor Departamentu Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli Paweł Zambrzycki. Sposób przedstawienia wiedzy teoretycznej nie jest nastawiony w tej chwili na nauczenie zachowań kierowcy na drodze, a bardziej na przygotowanie do egzaminu. Kurs na prawo jazdy to 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin praktyki w tak zwanej ELCE. Czy to wystarczająco dużo czasu? Wiadomo, że jest to za mało czasu, żeby przećwiczyć wszystkie możliwe sytuacje na drodze. Zwłaszcza, że są szkoły, które rozpisują 30 godzin na 2 tygodnie. Artur Grzyb, instruktor nauki jazdy. Proszę sobie wyobrazić, że po 2 tygodniach taka osoba, która pierwszy raz siedzi w samochodzie, idzie na egzamin. Jeżeli ma szczęście, zdaje za pierwszym razem i ma pełne uprawnienia do prowadzenia pojazdem, tak jak osoba z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. A według statystyk to właśnie młodzi kierowcy najczęściej powodują wypadki. Bardzo ważne jest to, żeby uzmysłowić tym, którzy prawo jazdy dopiero co dostali. Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Że ich umiejętności są bardzo małe, bardzo niskie. Kolejnym problemem jest to, jak wygląda sam egzamin. Błędy w pytaniach, czy wręcz nieograniczona liczba podejść, to tylko niektóre przykłady. Mówił o tym ostatnio na naszej antenie jeden z słuchaczy. Jestem instruktorem nauki jazdy, czyli tak naprawdę trochę u źródła tego tematu. Według mnie moim największym problemem jest proces egzaminowania, czyli wordy. No jeśli word na przykład w ciągu jednego dnia co pół godziny jest w stanie wykonać egzamin kursantowi na teorię i na praktykę, to co to za egzamin, proszę powiedzieć, to jest bazar po prostu. My, przyznaję się szczerze, jako instruktorzy dużą część czasu przeznaczamy na to, żeby przygotować kursanta do egzaminu, a nie do tego, żeby bezpiecznie jeździł. Tu jest problem. Niestety w ramach kontroli odkryliśmy, że w analizowanej próbie 30% ośrodków WORD w Polsce w latach 2016-2021 ponad 19 tysięcy osób dawało egzamin praktyczny tego samego dnia kilkukrotnie, a w przypadku teorii było jeszcze gorzej, bo ponad 87,5 tysiąca osób zdawało egzamin teoretyczny kilkukrotnie w ciągu jednego dnia. Rekordziści jednego dnia próbowali swoich sił za kółkiem nawet 5 razy. A niektórzy wolą zdać egzamin w takim ośrodku, gdzie warunki na drodze nie są trudne, a egzaminatorzy nie słyną z surowości przy ocenianiu. Są różne rozwiązania w krajach europejskich, na przykład przez pewien czas trzeba jechać z kimś, kto ma prawo jazdy dłużej niż ileś lat, są pewne ograniczenia. Mamy młodego Kowalskiego, młody Kowalski skończył 18 lat, skończył kurs, ale widzi, że nie jest jeszcze dobrym kierowcą. Co powinien zrobić? Taka osoba powinna się doszkolić. Niestety w naszym obecnym systemie może skorzystać jedynie z ośrodka doskonalenia techniki jazdy, których też jest w Polsce za mało. Dlatego sobie i innym młodym kierowcom przypominam, aby na początku raczej uważać na drodze. Szkoły przygotowują do zdania egzaminu, a dopiero później już jeżdżąc bez nadzoru nabieramy doświadczenia. O kursy i egzaminy na prawo jazdy pytał Bartosz Bielecki. C'est tombe beaucoup trop bas. Tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. So come on, défie. Tu te lèves. Perdu sur les 7 minut pozostało do godziny 19. Przenosimy się teraz na drogi Dolnego Śląska. Mamy najcieplejszy wrzesień od przeszło 70 lat. Nic więc dziwnego, że gorąco jest także na drogach, zwłaszcza tych obleganych przez weekendowych turystów, a więc prowadzących do górskich kurortów jak Karpacz, Szklarska Poręba, czy też tych na ziemi kłodzkiej. I to właśnie tu, na ziemi kłodzkiej, rozpoczniemy naszą przejażdżkę po dolnośląskich trasach, a dokładnie zaczniemy od krajowej ósemki pomiędzy Kłodzkiem a Wrocławiem. Tutaj właściwie na całej długości mamy gęsty ruch i kilka miejsc, gdzie bez wątpienia zwolnimy. Jadąc w kierunku Wrocławia, będzie to na pewno obwodnica samego Kłodzka, Bardo w obu kierunkach, Ząbkowice Śląskie, spory odcinek od Wilczkowic aż do Cieszyc oraz już przed samym Wrocławiem zwolnimy jeszcze na wysokości Kobierzyc. Ciasno jest również na trasie powrotnej z Karkonoszy. Tutaj najpierw na Krajowej Trójce stoimy w Jeleniej Górze oraz pomiędzy Radomierzem a Kaczorowem, a później już na Krajowej Piątce zwalniamy na obwodnicy Bolkowa, w Strzegomiu i przed miejscowością Osiek. Oprócz tego przytyka nam się Krajowa 35, a pomiędzy Przennem a Marcinowicami to wynik trwających tam prac drogowych oraz nieznacznie przed Gniechowicami w kierunku Wrocławia. Na koniec autostrada 4. Na nieutrudnienia pomiędzy kątami wrocławskimi a węzłem Wrocław Południe to około 7-8 km dosyć niewdzięcznych utrudnień na całym tym odcinku, bowiem co chwilę ruszamy, by po chwili ponownie stać w korku i tak w kółko. Szczęśliwie po pozostałych ekspresówkach i autostradach w regionie jedziemy już bez przeszkód. To raport z dróg Dolnego Śląska, który przygotował Aleksander Ogrodnik. Nic nie przychodzi do głowy. Samotny człowiek w środku dnia. Zupełnie sam. Na ulicy dwa. Szczęście nigdy nie wraca, choćbyś chciał. Tyle w życiu się zmienia. Zaufaj przeznaczeniu. Zapraszamy.